नमः पूर्वमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद् प्रथम अध्याय तृतीय खंड दसवें कंडिका के ऊपर अवतरण भाष्य चल रहा था, उसके कुछ टीका है। भाष्य तो एक बार पढ़ लिया था, टीका के साथ है कुछ। दृश्यते ही चांडाल भांड अवलंबनो जलस्य गंगादि अविशेष भावापत्तौ अपेतु निवृत्ति। ऐसे देखा है वाणी आदि पाप के द्वारा भेदित हैं, किंतु उस वाणी आदि का जब उस पाप वाणी का प्राण के साथ एकता हो जाती, संबंध हो जाता है, वो पाप की निवृत्ति हो जाए, शुद्ध हो जाती वाणी आदि कहने के लिए एक दृष्टांत दिया है। दृश्य चांडाल भांड अवलिग्नो जलस्य, चांडाल के पात्र में भीतर जो जल है, यदि गंगा जी के पास गंगा जी के साथ एकता मिल जाए तो वो भी पेय होता है, पवित्र हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये जो चांडाल भांड के समान हमारा शरीर है, उसमें जो पाप है वो यदि गंगा जी के साथ संबंध होने माने प्राण के साथ एकता हो जाए तो पाप नष्ट हो जाता है, इसके लिए दृष्टांत दिया था। यही ये कहा था कि अशुचि अपिपय प्राप्य गंगाम याति पवित्रताम, ऐसा ये दृष्टांत एक न्याय युक्ति दिया था। अशुचि अपिपय, जो अपवित्र जल है, पय माने जल, अपवित्र जल भी, अशुचि पय अपि, जो अशुचि जल है वह भी गंगाम प्राप्य पवित्रताम याति, गंगा जी को प्राप्त होकर के पवित्रता को प्राप्त हो जाता है। इति आयात कहा था। जो एक अनादिकालीन अज्ञान है, अनादिकालीन अज्ञान से होने वाला जो पाप है वो प्रमाण जनित जो उपासना होगी, प्राणोपासना होगी, उससे नष्ट हो जाता है। इसमें दृष्टांत देना चाहते हैं। नैसर्गिक अज्ञान जन्यम, जो नैसर्गिक अज्ञान माने अनादि अज्ञान, नैसर्गिक जो अनादि अज्ञान है, या नैसर्गिक अज्ञान जन्यम, जो नैसर्गिक अज्ञान से जन्य जो पाप है वह तद आगंतुक प्रमाण ज्ञान है निवर्तते, वह आगंतुक प्रमाण ज्ञान के द्वारा नैसर्गिक पाप से नैसर्गिक अज्ञान से जन्य जो पाप है वो नाश होता है। इसमें यथा रज्जु सर्पादि ज्ञानम, जैसे जैसे रज्जु सर्प का ज्ञान, रज्ज में सर्प बुद्धि हो जाती है ना, वो नैसर्गिक अज्ञान जनित अज्ञान है। वो नैसर्गिक अज्ञान अनादिकालीन अज्ञान के द्वारा वो अज्ञान जन पैदा, रज्जु क्या क्या सर्प ज्ञान पैदा हुआ था, वह जब रज्जु ज्ञान के द्वारा प्रमाण जनित ज्ञान रज्जु ज्ञान है, रज्जु ज्ञान के द्वारा उसकी निवृत्ति हो जाती है, नाश हो जाता पहले वाला ज्ञान का। ठीक इसी प्रकार ही कहा। टिप्पणियां हैं 12-13 की टिप्पणी। 12 में कहते हैं यद अनादि अज्ञान जन्य रजतादि ज्ञानम, ये कहते हैं जो अनादि अज्ञान जन्य रजत बुद्धि हो गई सुक्ति में, ये जो रजत बुद्धि अज्ञान अनादि अज्ञान जन्य है, अनादि काल से ही ऐसी है, अनादि अज्ञान जन्य रजरत ज्ञान है, सुक्ति में रजत बुद्धि हो गई। अच्छा, वह आगंतुक बने जन्य, आगंतुक बने जन्य ज्ञान के द्वारा निवृत्ति, किस जन्य ज्ञान, सुक्ति ज्ञान के द्वारा निवृत्ति हो जाती है उसकी। टीका में दिया था इसका रज्जु सर्प का, टिप्पणीकार ने रजत को दे दिया, इतनी फेर है, ये कहा निवृत्ति हो जाती है। ठीक इसी प्रकार यहां भी कहते हैं नैसर्गिक अज्ञान जन्यस्य पापमा, ये जो बागादि इंद्रियों में जो अभिमान है ना, आशक्ति रूपी पाप है, अज्ञान अनादि अज्ञान जन्य, नैसर्गिक माने होता अनादि अज्ञान, अनादि अज्ञान जन्य पाप है ये, वह पाप। 13 प्रामाणिक प्रमाण विज्ञान है ना, उस प्रामाणिक जो प्राणोपासना है या प्राण विज्ञान के द्वारा तद्वस्ती ही जो पाप के ध्वस्त हो जाता है, पाप के नाश हो जाता है, अनादि जो नैसर्गिक अज्ञान जन्य जो पाप था, विषयाशक्ति रूपी पाप, उसका प्राण के उपासना के द्वारा ध्वस्त हो जाता है, प्राण विज्ञान के द्वारा ध्वस्त हो जाता है। यही कहा स्वाभाविक कहा था, स्वाभाविक अज्ञान हेतुत्वाच, ये जो पाप है ना स्वाभाविक अज्ञान के कारण है, स्वाभाविक अज्ञान अनादि अज्ञान, उसके कारण से देहा शक्ति मान विषय शक्ति है, उसका नाश होगा किसके द्वारा, जो प्रामाणिक ज्ञान के द्वारा, प्रामाणिक ज्ञान है या शास्त्रीय ज्ञान प्राणोपासना है प्राण विज्ञान के द्वारा, उसका नाश हो जाता है, यही कहना है। टीका में आगे ननु अभिमान और विरोधा विशेषात। अभिमान दोनों में समान है, चाहे प्राण में अभिमान करो मैं समष्टि प्राण हूं, चाहे बाघादि विषयों में आसक्ति अभिमान करो मैं बाघादि इंद्रिया हूं, ऐसा अभिमान। तो अभिमान तो अभिमान है, चाहे वहां करो चाहे यहां करो। ननु अभिमान और विरोधा विशेषात, अभिमान में विरोध विशेष तो है ना, अविशेष है, समान है, उसके विरोधी वो है, उसका विरोधी है। देहाशक्ति होगी तो प्राणाशक्ति नहीं होगी, प्राणाशक्ति होती देहाशक्ति नहीं होगी। अभिमान और विरोध अविशेषात, विरोध समान है, विरोध समान होने से बाध्य बाधकत्व व्यवस्था अयोगात, बाध्य बाधक नहीं होगा। प्राण विज्ञान से बाघ आदि अभिमान नाश नहीं हो सकता, क्यों? समान विरोध है, उसके लिए ये विरोधी ये इसके लिए वो विरोधी समान है होने से द्वयोरपि मिथोबाधस्यात्, दोनों के दोनों एक दूसरे के द्वारा बाधित हो जाए, प्राण विज्ञान भी बाधित हो जाए और बाघ आदि का विज्ञान भी बाधित हो जाए। ये पूर्वादि की शंका आ गई, उसको उत्तर कहते नहीं नहीं, शास्त्र जनित भाष्य में कहा शास्त्र जनितो ही प्राणात्माभिमान, जो अहम प्राण ऐसा जो अभिमान होगा शास्त्र जनित है, शास्त्र जनित है, यह शास्त्र में बताया गया है अभिमान। तस्मात एवं विदा पापमा दूरम भवति, इस प्रकार जो इस प्रकार से उपासन जानता हूं मैं प्राण हूं ऐसा जानने वाले के पाप दूर हो जाता है। तम विरोधात, जो विरोध है माने प्राणाभिमात्मा भी रहे और अध्याशक्ति पाप भी रहे, ऐसा संभव नहीं, विरोध है, विरोध होने से तदेतत् प्रदर्शयति, उसी विरोधम एव प्रदर्शयति, विरोध को ही दिखाते हैं, कहना है। तो टिप्पणी इसमें मिथोबाध में टिप्पणी है, चौदह की टिप्पणी है। सुंदर उपसुंद न्याय नहीं थी, दो भाई थे सुंदर और उपसुंद नाम के, दोनों भाई ने ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या की, प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी का, वरदान मांगो, वरदान कहा कि हम किसी से हम न मरे, कोई हमें मार न सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो नहीं सकता भाई, मैं भी स्वयं मरने वाला हूं, क्यों विदा मेरी भी अंतिम में नाश होना है, तो मैं ऐसा तो नहीं दे सकता, किंतु ये शर्त है तुम्हारे दोनों भाई जब तक नहीं लड़ोगे आपस में तब तक नहीं मरोगे, जिस दिन दोनों भाई के आपस में लड़ाई होगी उस दिन दोनों मर जाओगे, बस यही वरदान है, कोई और मार नहीं सकता तुमको, तुम दोनों भाई के आपस में झगड़ा होकर लड़ोगे मर जाओगे, ऐसी कहानी है पुराणों में। तो दोनों ने कहा ठीक है, दोनों की मित्रता, रोज सुबह उठते थे बोले भाई हम दोनों की झगड़ा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दोनों के लिए खतरा है, बाकी देवताओं को बस में कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ कर लिया, ऐसी स्थिति हो गई। तो आखिर देवता भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान एक मोहिनी के रूप धारण करते हैं, जहां वो बैठे हैं महल में दोनों भाई, तो वो सामने बगीचे में सुंदर स्त्री बन करके घूमने लग जाते हैं। तो और दोनों भाई ऊपर से देखते हैं, रोज प्रतिज्ञा है कि हम दोनों को लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और इतने में दोनों ने देख लिया, देखने के बाद बोलते बड़ा वाला कहता है अरे अच्छी लड़की है मेरे साथ शादी होनी चाहिए, दूसरा कहता है भाई छोटा हूं मेरे लिए शादी होनी चाहिए, या करते करते इसी में झगड़ा हो गया, दोनों मर गए, ऐसा कहानी है। सुंदर उपसुंद न्याय बोलते हैं उसको, दोनों के दोनों खत्म हो जाए, विरोध है। प्राणोपासक जो होगा उसे देहात्माभिमान के साथ विरोध है, देहात्माभिमानी का प्राणात्मा के साथ विरोध है, उन्हें दोनों के दोनों एक दूसरे से नष्ट हो जाए, ये शंका आ गई। तो कहा तत्राह शास्त्र जनितो ही, कहा शास्त्र जनितो ही प्राणात्मा अभिमान, ये शास्त्र जनित है, और देहात्मा अभिमान जो है नैसर्गिक अज्ञान जन्य है, कैसा है, अनादिकालीन अज्ञान जन्य है, तो इसलिए शास्त्र जनित जो ज्ञान के द्वारा इसका बाद हो जाता है, कैसे दृष्टांत दे दिया ना, जैसे नैसर्गिक अज्ञान रजत ज्ञान होता है, वह अज्ञान वह रजत ज्ञान बाधित होता है किसके द्वारा, प्रमाण जनित ज्ञान सुक्ति ज्ञान के द्वारा बाधित होता है, ठीक इसी प्रकार यहां भी ऐसा ही होगा, ये बता दिया। ठीक है, हम कहते हैं उक्तम एव पापध्वंस रूपम विद्या फलम, पापध्वंस, ये विद्या माने यह ज्ञान का फल, उपासना का, प्राणोपासना का फल क्या है, पापध्वंस हो जाना, क्या होना, जो बाघ आदि में पाप थे आसक्ति रूप पाप उस ध्वंस होना, उक्तम एव जो कहा हुआ था यही पापध्वंस रूपम विद्या फलम माने उपासना का फल, प्रपंच हितम उत्तर वाक्यम, इसी को बताने के लिए आगे के मंत्रक वाक्य आदि है, आगे के कंडिका आदि आगे के लिए कहा, तदेतत् प्रदर्शयति भाष्य में कहा, उसी को दिखाते हैं। यहां एक फूल दिया भाष्य में माने एक करोड़ पत्र शुरू हो जाता है, करोड़ माने एकत्रित करना, अनेक को एकत्रित कर देने का नाम करोड़ माना जाता है, तो वार्तिक का संग्रह करके लिखने का तरीका यहां से शुरू हो रहा है वृद्धारण्य में। अब जगह जगह वार्तिक आएंगे, माने कई जगह माने 12-15 वार्तिक तक साथ में आएंगे, माने इतने से इतने अंश का वार्तिक भाष्य का वार्तिक ऐसा आएंगे। इसको करोड़ पत्र नाम दे दिया। क्या दिया है? करोड़ पत्र। तो भाष्य में ऐसा जो फूल वाली पंक्ति आई, फूल आए तो उसके अलग निशान है, विशेष बात बताएंगे वहां। इसको करोड़ पत्र एवं विदह पापमा दूरम भवति, इसके ऊपर में है करोड़ पत्र। ऐसे प्राणोपासक का जो होगा देहाभिमान जो बागादि अभिमान रूप पाप दूर हो जाता है, बस इतने पंक्ति के ऊपर में वार्तिक लिखते हैं आगे सुरेश्वराचार्य जी। इसी का नाम करोड़ पत्र संज्ञा देता, अभी तक नाम नहीं दिया करोड़ पत्र करके। अब यहां लिखते हैं श्री कैलाश विद्या प्रकाशक करोड़ पत्र कहते हैं। कैलाश विद्या प्रकाशक माने ये प्रकाशन का नाम कैलाश विद्या प्रकाशन है, ये जो पुस्तकों को प्रकाशन किया उसका नाम दिया था, उसके करोड़ पत्र है। अब माने वार्तिक विशेष है, करोड़ पत्र में वार्तिक और कुछ नहीं है। अब जगह जगह ऐसे आएंगे, अब भाष्य में ऐसे फूल फूल मिलेगा तो वहां नीचे अलग से वार्तिक ठीक मारे टिप्पणी से अतिरिक्त है। तो ये करोड़ पत्र लिखते हैं, कहा एवं विदा पापमा दूरम भवती इति उक्तम। यही यहां इतने भाष्य के ऊपर भाष्य में है ना, एवं विदा पापमा दूरम भवती इति उक्तम विरोधात इत्यादि इतने अंश में जितने के लिए शंका है। ननु प्राणस्य पापमा असंबंधे, ऐसा लिखना पड़ेगा, खंडाकार देना पड़ेगा या सिर जोड़ देना होगा। पापमा संबंध न होने पर, पाप का संबंध न होने पर, यहां संबंधे नहीं है असंबंधे ऐसा समझना है। ननु प्राणस्य पापमा असंबंधे, यदि प्राण में पाप का संबंध नहीं न होने पर, यदि प्राण में पाप का संबंध नहीं है, यदि बागादि इंद्रियों में भी है प्राण में यदि नहीं है तो तद अभिमानी न, जो प्राणाभिमानी होगा उसका तदात्मकाद अभी, तो क्या होगा तदात्मकाद अभी पापा दूरम भवति इति उक्तम। तो फिर प्राणात्मक होने के कारण से तो उसका अभिमानी तदात्मक हो जाएगा, प्राणात्मक होगा, प्राण स्वरूप होने से पापा दूरम भवति इति उक्तम। पाप दूर होता है कहना ठीक हो जाता। यदि प्राण के साथ पाप का संबंधन हो तो जो प्राण में अभिमान करने वाला तदात्मक जो हो जाएगा, प्राणात्मक होगा उपासक, उसका भी पाप दूर होगा कहना ठीक होगा, तभी तो होगा ना। यदि प्राण में पाप न हो तो, पाप का संबंध न हो तो, ये पूर्वादि बोल रहा है। ननु प्राणस्य पापा संबंधे, पाप का असंबंध होने पर, यदि प्राण का संबंध न हो, प्राण में पाप का संबंध न होने पर यदि न हो तो तद अभिमानी न, जो प्राणाभिमानी होगा, प्राण उपासना करके मैं प्राणात्मा हूं करके पहुंचा हुआ व्यक्ति है, उस प्राणाभिमानी का तदात्मकात अभी माने प्राणात्मकात अभी जो प्राण रूप हो गया उसका भी पापमा दूरम भवति। यदि पाप का संबंध प्राण में न हो तो प्राणभाव को जो प्राप्त हुआ व्यक्ति है उपासक, उसके भी पाप दूर होगा ऐसा कहना ठीक होता। क्योंकि पूर्व कंडिका में कहा था एवं विदो पापमा अस्माद पापमा दूरम भवति कहा था, अच्छा तो तभी होता युक्तम उक्तम से जो कहा हुआ ठीक हो जाता। नाद्यादि प्राण से पापमा संबंध सिद्ध, अभी तक अद्यापि में अभी तक प्राण से पापा असंबंध असिद्ध, पाप का जो यहां पे असंबंध घटाना, पाप का असंबंध घटित सिद्ध नहीं हुआ अभी तक। प्राण पाप के संबंध से रहित है ऐसा अभी सिद्ध नहीं हुआ है। यदि प्राण में पाप का संबंध असंबंध सिद्ध हो जाता तब तो उसके जो उपासक होगा वो भी पाप के साथ दूर हो जाता, पाप उससे दूर होता, असंबंध हो जाता, किंतु अभी तक प्राण पाप के साथ संबंधित नहीं है ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है, ऐसा शंका आ गई सिद्ध। क्यों? प्राणत्वात इतर प्राणवत, अनुमान देगा पूर्वादि, प्राण पापमा संगवान, प्राण भी पाप के आसक्ति वाला है, संबंधित है। क्यों? प्राणत्वात, प्राणत्व हेतु रहेगा वहां, इतर प्राणवत जैसे चक्षुरादि इंद्रिया प्राण है इसके समान, प्राण पापमा संबंधी, प्राण भी पाप के संबंधी है। क्यों? प्राणत्वात, प्राणत्व हेतु है बागादि, यत्र यत्र प्राणत्वम तत्र तत्र पाप संबंधित्वम यथा बागादि, जैसे बागादि है पाप से संबंधित हुए प्राणत्व भी है, तो इसमें भी प्राणत्व है मुख्य प्राण में भी, तो वो भी पाप से संबंधित है, अनुमान से पूर्वादि बोल रहा है। तो मुख्य प्राण भी पाप से संबंधित है, यदि मुख्य प्राण पाप का असंबंधी होता तो उसके उपासक से पाप दूर हो जाता, असंबंध होता, किंतु मुख्य प्राण भी पाप से संबंधी है, इसलिए उसके उपासना करने वाले पाप से दूर कैसे होगा, ये पूर्वादि की शंका है, यही है। ननो प्राण से पापा पापा असंबंधे ऐसा करना या खंडाकार लगा देना है पाप का संबंधन होने पर, तद अभिमान न जो प्राणाभिमान होगा उसका तदात्मका तभी वो प्राणात्मक हो गया है, वो प्राणाभिमानी होने से पापमा दूरम भवती उक्तम उक्तम स्याद, माने प्राण पापमा दूरम भवती इति युक्तम उक्तम स्याद, जो प्राण पाप दूर होता है जो कहा वो ठीक हो जाता है, किंतु न अद्यापि प्राण से पापमा असंबंध सिद्ध, अभी तक प्राण में पाप के असंबंध सिद्ध नहीं हुआ है। तो अनुमान से सिद्ध होता है प्राण भी पाप से युक्त है, सिद्ध हो जाता है, अनुमान दिया यही प्राणत्वात इतर प्राणवत ऐसा, माने केवल इन्होंने हेतु दिया है और दृष्टांत दिया है, किंतु पक्ष है प्राण पापा संबंधी ऐसा करना, पाप प्राण मुख्य प्राण भी पाप से संबंधी है, क्यों प्राणत्वात यत्र यत्र प्राणत्वम तत्र तत्र पापा संबंधित्वम यथा भागादि, इस अनुमान से मुख्य प्राण भी पाप में संबंधी हो जाता है, ये पूर्वादि ने कहा। इतर प्राणवत तत्संबंध अनुमानात, माने पाप में संबंध अनुमानात, मुख्य प्राण में भी पाप का संबंध का अनुमान से सिद्ध हो जाता है, इति आशंक्य ऐसा पूर्वादि की शंका करके समाधूर वार्तिकाचार्य, वार्तिकाचार्य ने समाधान दिया है, वार्तिकाचार्य समाधधु समाधान दिया, लिट लगा रहे समाधधु समाधान दिया, ऐसा वार्तिकार लिखते हैं, परिस्पंदात्मिका वृत्ति श्रोत्रादेश विद्यते प्राणस्याथेन्द्रियाणां तु शब्दाद्यर्थावलेहिने शब्दादिग्राहिणे वृत्ति स्वैरासंगात्म पापमभिः दूषिता न परिस्पंदो दूरं मृत्युरसोस्ततः इति, ऐसा वार्तिकार ने दो वार्तिक लिखा है, इसमें वार्तिक में ऐसे लिखा है। देखो भाई, एक तो परिस्पंदात्मिका वृत्ति है, प्राणों की वृत्ति सभी इंद्रियों में परिस्पंद परिस्पंद वृत्ति है, उसके बिना कोई इंद्रिया काम नहीं कर सकती, उसकी वृत्ति केवल आसक्ति वृत्ति नहीं है प्राण में, केवल परिस्पंद पूर्ण हो जाना चलायमान वृत्ति केवल इतना है। परिस्पंदात्मिका वृत्ति श्रोत्रादिशु अपि विद्यते, श्रोत्रादि में वो वृत्ति पाई जाती है, अपना अपना परिस्पंद है इसमें, श्रोत्रादि में भी है, वो किसकी वृत्ति है तो प्राणस्य, वो प्राण की वृत्ति है, प्राणस्य परिस्पंदात्मिका वृत्ति श्रोत्रादिशु विद्यते, ऐसा करना, वो वृत्ति प्राण का है, जो परिस्पंदन होने रूपी वृत्ति विभागादियों का नहीं है, वो प्राण का है, प्राणस्य वहां से अन्वय कर देना, प्राणस्य परिस्पंदात्मिका वृत्ति श्रोत्रादिशु अपेक्षते, प्राण के जो परिस्पंद रूप वृत्ति है पूर्ण रूपी वृत्ति है वो बागादि श्रोत्रादि में भी विद्यमान है, ठीक है। अथ अब अनंत इंद्रियाणाम, तो जो इंद्रियों की जो वृत्ति है कैसा है, शब्दादि अर्थ अवलेहिनी, शब्दादि विषयों की अवलेहन करने वाली चाटने वाली होती है, उसके साथ रहने वाली वृत्ति होती है, इंद्रियों की वृत्ति अकेली वृत्ति नहीं होती, खाली वृत्ति शब्दादि के साथ वृत्ति बनती है, शब्दाकार रसाकार रूपाकार वृत्ति बनती है, शब्दादि अर्थों को विषयों को साथ में वृत्ति बनती है, केवल केवल चलनात्मक वृत्ति नहीं है, केवल जो चलनात् वृत्ति है वो प्राण का है, श्रोत्रादि में भी जो चलनात् वृत्ति है प्राण का है, और इनकी जो अपनी वृत्ति है श्रोत्रादि की वृत्ति कैसी होती है, वृत्ति तो इनकी है किंतु शब्दादि विषयों के सहित वृत्ति है, तत्त इंद्रियों के तत्त विषय हैं, उस विषयों के साथ होने वाली वृत्ति है इनकी, इसकी विशेष वृत्ति है। अथ इंद्रियाणाम, तो इंद्रियों की जो वृत्ति हो तो शब्दादि अर्थ अवलेहिनी, शब्दादि विषयों के साथ होने वाली है, अवलेहन करने वाली बने साथ में होने वाली वृत्ति है इनकी। शब्दादि ग्राहिणी वृत्ति, शब्दादि को ग्रहण करने वाली जो वृत्ति है इंद्रियों की वृत्ति, वो वृत्ति स्वैर आसंग आत्म पाप भी दूषिता, अपने ही जो आसक्ति रूप पाप के द्वारा दूषित है इनकी वृत्ति, इंद्रियों की वृत्ति स्वयं माने स्वयं अपने अपने तृतीय बहुवचन स्वयं, तो अपने अपने वृत्ति के द्वारा जो शब्द आदि विषयों के साथ जो आसक्ति रूपी वृत्ति है उस वृत्ति के द्वारा दूषित है इनकी वृत्ति, इंद्रियों की वृत्ति दूषित है पाप के द्वारा। न परिस्पंदो, जो प्राण की वृत्ति से परिस्पंद वृत्ति दूषित नहीं है, न दूषित है ऐसा अनुभव करना, उसकी परिस्पंद रूपी जो वृत्ति है प्राण की वो दूषित नहीं, दूरम मृत्यु अस्वस्थता तथा तस्माद कारणात असो मृत्यु दूरम, अशु माने प्राण उसके सृष्टि असो हो अशु पंचमी अशु से मृत्यु दूर है, अशु माने प्राण से मृत्यु दूर है, ऐसा अर्थ हो जाता है कहा। ये इसकी टिप्पणी देते हैं, एक ये टीका लिखते हैं आनंदगिरी जी, प्राण से चलन रूपा वृत्ति, जो परिस्पंदात्मक वृत्ति कहा था ना, क्या है चलन रूपा वृत्ति, प्राण की वृत्ति केवल चलन रूपा, विषय के बिना वृत्ति है, कैसी वृत्ति है, हाँ इंद्रियों की वृत्ति विषय सहित है, इतना बोलना चाहते हैं, इसलिए पाप से दूषित है इंद्रियों की वृत्ति, प्राण की वृत्ति केवल वृत्ति है चलनात्मक वृत्ति, वो दूषित नहीं है पाप से, यही बोलना है यहां। प्राण से चलन रूपा वृत्ति, प्राण की जो चलन रूपा वृत्ति है वह वृत्ति अपरिछिन्ना सभी इंद्रियों के साथ में है, केवल प्राण में ही नहीं हो वृत्ति, सबके लिए है वो, अपरिछिन्न है, व्याप्त है वृत्ति, पूरे शरीर में व्याप्त है, इंद्रियों में व्याप्त है, प्राण की जो चलन रूपा वृत्ति, अच्छा अपरिछिन्न वो वृत्ति अपरिछिन्न है, सर्वदेह व्यापिनी इति, सभी देह में व्याप्त है वृत्ति, प्राण की वृत्ति चलन रूप वृत्ति सर्वत पूरे शरीर में व्याप्त है, इति न दूषिता, वो दूषित नहीं है प्राण की वृत्ति, चलन रूपा वृत्ति पूरे शरीर में व्याप्त है उसी वृत्ति ने, और इंद्रियों की वृत्ति परिछिन्न है, चक्षु की वृत्ति श्रोत्र में नहीं है, जो रूप ग्रहण करने वाली वृत्ति है चक्षु की श्रोत्र में नहीं, श्रोत्र की वृत्ति घ्राण में नहीं, अपने अपने वृत्ति अपने परिचिन्न वृत्ति वाले हैं, वो कैसे हैं वो परिचिन्न हो, यही बोलना चाहते हैं। प्राणांतर वृत्ति रपि तथैव इति आसंगत, पूर्वादि बोलता है महाराज जैसे प्राण की वृत्ति दूषित नहीं है चलनात्मक है सर्वे शरीर में है, तो उसी प्रकार तथैव उसी प्रकार प्राणांतर वृत्ति अपि तथैव, अन्य प्राण की वृत्ति माने इंद्रियों की वृत्ति भी उसी प्रकार शरीर पूरे शरीर में व्याप्त है, ऐसा पूर्वादि शंका करता है। तो अथ अथ माने शंका में है, वो भारतीय में जो अथ दिया था ना, अथ इंद्रियाणाम, तो अथ इंद्रियाणाम तू आगे सिद्धांत बोलते हैं, अथ शंका है आगे उत्तर देते हैं, तू शब्द है न शंका व्यावर्तन, अह तू लगा करके सिद्धांति शंका की व्यावृत्ति कर देते हैं और कहते हैं इंद्रियाणाम तू, अरे भाई इंद्रियों की वृत्ति ऐसी शरीर में व्याप्त नहीं है, परिचिन्न वृत्ति है, कहते हैं इंद्रियाणाम तो मैंने बाघादि नाम शब्दादि ग्राहिणी वृत्ति, जो बाघादियों में जो शब्दादि को ग्रहण करने वाली जो वृत्ति है तन्मात्रम गोचरित, बाघादि को ही विषय बनाती है जो वृत्ति, अन्य इंद्रियों को विषय नहीं कर सकती, व्याप्त नहीं है, परिचिन्न है वृत्ति, इंद्रियों की वृत्ति अपने अपने विषय में परिचिन्न है, गोचरित नहीं बाचा दर्शनम, देखो वाणी से देखना नहीं होता, बाचा दर्शनम ना, वाणी से दर्शन नहीं होता, रूप का दर्शन नहीं होता, और चक्षुषा बाबनम अथवा चक्षु से बोलना भी नहीं होता, परिचिन्न वृत्तियां हैं इनकी, अपने अपने विषयों को लेकर ही वृत्ति है, प्राण की वृत्ति चलन रूपा वृत्ति उसमें कोई विषय नहीं है, पूरे शरीर में व्याप्त है स्पूर्ण रूपी वृत्ति, परिचिन्न है इनकी वृत्ति कहते हैं, तथा परिचिन्नाव तद्वृत्ति, बाघादि इंद्रियों की वृत्ति परिचिन्न ही है, तथापि पापा स्पर्श अस्पर्श स्पर्शयोर उभयत्र तुल्यता इति आशंका, पूर्वादि शंका कहता है फिर भी चलो प्राण की वृत्ति सर्वशरीर में व्याप्त है और इंद्रियों की वृत्ति अपने अपने विषयों में सीमित है, होने पर भी तथापि पाप स्पर्श अस्पर्श, ये जो आसक्ति रूपी पाप का स्पर्श और अस्पर्श दोनों में समान है बाघादि में और प्राण में, ऐसे शंका पूर्वादि की होने पर सिद्धांत कहते हैं परिच्छेदस्य पाप फलत्वात्, कहते हैं देखो परिच्छिन्न वृत्ति जो है पाप का फल है, पाप फलत्वात् तद दूषिता परिच्छिन्ना बाघादि वृत्ति, सिद्धांत कहते हैं वो दूषित है बाघादि की वृत्ति, इसके द्वारा तो लिखा वार्तिक में स्वैर स्वैर आसंगात्म पाप भी दूषिता, यही अर्थ है अपने अपने जो विषयों में आसक्ति है इनकी उस पाप के द्वारा दूषित है इनकी वृत्ति, इंद्रियों की वृत्ति, ऐसा कहा। धर्म फलत्वात् अपरिछिन्न अपरिच्छेद से प्राण वृत्ति अपरिछिन्न न पाप दूषिता इत्याह, कहते धर्म फलत्वात् धर्म का फल है प्राण वृत्ति, धर्म का फल होने से अपरिच्छेद से प्राण वृत्ति परिचिन्न नहीं है प्राण की वृत्ति, धर्म का फल है पूरे शरीर में व्याप्त है, ऐसा होने से अपरिछिन्ना परिचिन्न वृत्ति नहीं प्राण की न पाप दूषिता इत्याह, पाप दूषित नहीं इसलिए न करके कहा वहां न परिस्पंद, परिस्पंद जो है ना प्राण की वृत्ति है वो दूषित न दूषिता पूर्व से अन्वय कर देना, दूषित नहीं कहते हैं। एवं अनुमान असंभव, पूर्वादि ने अनुमान दिया था प्राण भी माने आसक्ति से दूषित है, पाप संबंधी है प्राण, प्राणत्वात् इतर इंद्रिय बत ऐसा बोला था, इतर प्राण बत ऐसा बोला था, प्राण भी पाप से दूषित है अनुमान दिया था। हाँ, प्राणत्वात इतर प्राण पद ऐसा अनुमान दिया था। अब सिद्धांत बोलते हैं एवं अनुमान असंभव, इस प्रकार से उनकी वृत्ति दूषित है, प्राण की वृत्ति दूषित नहीं है, तो अन्य इंद्रियों को दृष्टांत बनाकर पाप या पाप के संबंध प्राण में नहीं दिखा सकते। एवं अनुमान असंभवे, सिद्धांत कह रहे अनुमान असंभव होने पर, पूर्वादि ने अनुमान दिया था वो भी दूषित है करके, अनुमान असंभवे प्राण से पाप संबंध अभाव फलितम आह, प्राण में मुख्य प्राण में पाप का संबंध का अभाव होने पर फलित कहते हैं दूरम। क्या क्या कहा? दूरम मृत्यु अस्वस्थता एक तथा तस्मात कारणात, माने पाप से दूषित नहीं है तस्मात कारणात, इसलिए अशो मृत्यु दूरम, अशु माने प्राण से, अशु शब्द का पंजीव अशो, अशु से माने प्राण से मृत्यु दूर है, पाप रूपी मृत्यु वहां आसक्ति रूपी मृत्यु दूर है, क्यों इसका नाम दूर, दूर नाम बोला था पूर्व करने का, इसका नाम ही दूर है, क्यों दूरम भी अश्या मृत्यु और भगवती कहा था इसकी मृत्यु दूर है ऐसा बोला था, यही है। पापमा संबंध प्राण से उगते तदविदोपी तद निगवायती है, पाप का संबंध का पाप असंबंधम प्राण से उगता, पाप का संबंध नहीं मुख्य प्राण में, ये कथन करके तदविदोपी जो प्राणोपासक होगा वो भी तन तदविदोपी तन निगवायते, उसी प्रकार प्राण का उपासक भी पाप के साथ संबंधित नहीं होता। ये यहां समापन करते हैं, ये आगे वार्तिक देते हैं, मृत्युर्दूरम यथा प्राणात् तदात्मत्वात् तथा असुरः तद्विदस्य भवन मृत्युर्दूरम इत्युपदिश्यते इति, ऐसा वार्तिक में कहा। मृत्युर्दूरम यथा प्राणात्, जिस प्रकार यथा प्राणात् मृत्यु दूरम, जिस प्रकार प्राण से मृत्यु दूर है, क्यों पाप का संबंध नहीं है, पाप रूप में मृत्यु दूर है, यथा प्राणात् मृत्यु दूरम, जिस प्रकार पाप प्राण से मृत्यु दूर है, मुख्य प्राण से मृत्यु माने आसक्ति रूप मृत्यु दूर है, तदात्मत्वात उपासक तदात्म भाव को प्राप्त हो गया है, प्राणात्म भाव को प्राप्त हो गया, तदात्मत्वात प्राणात्मत्वात उपासक भी प्राणात्मक होने से, तथा असुरः दूरम यही लेना है, तथा असुरः तद्विधस्य तथा असुर मृत्युर तद्विधस्य दूरम भवेत, ऐसा होगा, तथा असुर, असुर माने वो पाप, असुर मृत्यु आगे मृत्यु मृत्यु शब्द है, असुर मृत्यु जो असुर रूपी मृत्यु है, पाप रूपी मृत्यु है, तद्विदस्य वो प्राणोपासक जो होगा उसका भी दूरम भवेत इति उपदिश्यते, ऐसे यहां उपदेश किया जाता है ऐसा कहा। इसकी टीका है, पूर्वोक्त न्यायात यथा प्राणाद आसंग रूपो मृत्यु दूरे भवती, पूर्वोक्त न्याय क्या है, प्राण की वृत्ति केवल चलन रूपा है, पूरे शरीर में व्याप्त है, अपरिछिन्न वृत्ति है, और बागादि की वृत्ति परिछिन्न है, यही यही पूर्वोक्त बात है, पूर्वोक्त न्यायात युक्ति यही बताई थी पूर्व में, पूर्वार्थिक में, पूर्वोक्त न्यायात यथा प्राणाद आसंग रूप मृत्यु दूरे भवती, जिस प्रकार प्राण से आसक्ति रूप मृत्यु दूर में होता है, हाँ ठीक, तथा उसी प्रकार तद्विदो वो जो प्राणोपासक होगा उसका भी तद्विदो की उसके भी असौ, असौ माने मृत्यु, आसक्ति रूपी जो मृत्यु है दूरे से आप, ये भी दूर होना ही चाहिए, दूरी होगा, विदुषा सदा तद भावना आया, क्योंकि विदुषा माने जो उपासक है ना उसका सदा तद प्राण भावना में हुआ, वैसा मनुष्य भाव में नहीं है, मैं प्राण हूं ऐसा करके मान्यता में बैठा है, विदुषा माने उपासक तदा सदा तद भावनाया निरंतर वे प्राण भावना से तदात्मत्व तदात्म भाव को एकता प्राप्त कर चुका है प्राण के साथ, इसलिए अतो दूरम, इसलिए मृत्यु दूर है इसे भी दूरम इति इत्यादि फलोक्तिर अविरुद्धा, जो फल बता दिया अस्मान मृत्यु दूरम भवती, जो फलोक्ति है वो फल कथन है अविरुद्ध है कहा, तदेतत् सर्वम अभिप्रेत सभी बातों को लेकर आहुर भगवत पाद, भगवत पाद शंकराचार्य ने भाष्य में लिख दिया, क्या लिख दिया, विरोधात तदेतत् प्रदर्शयति, ऐसा लिखा भाष्य के अंतिम में, विरोधात विरोधात ऐसा लिख दिया, विरोधात क्या है, एवं वित्वेन सह पापनो विरोधात, तो प्राणोपासक हो गया एवं वित्त हो गया, मैं प्राण भाव में पहुंचा हुआ का पाप का साथ, इसके साथ पाप का विरोध है, पाप वहां रह नहीं सकता, विरोधात का अर्थ भाष्य में विरोधात लिख दिया है, उसका अर्थ करते हैं एवं वित्वेन सह, इस प्रकार से पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा कौन, प्राण भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति के साथ विरोधात, विरोध है किसका, पाप का, वहां पाप आसक्ति रूप पाप रह नहीं सकता, ये कहा। आगे मंत्र है, सावाये सा देवता एतासाम देवतानां पापानं मृत्युम् अपहत्य यत्रासाम दिशामन्तः तद्गमयाञ्चकार तदासाम पापनो विन्यदधात् तस्मान्न जनम ईयान नान्तम ईयान यत् पापानं मृत्युम् अन्वायानीति सावायेषा देवता एतासां देवतानां पापानं मृत्युम् अपहत्य यत्रासां दिशाम् अन्तः तद्गमयाञ्चकार तदासां पापनो विन्यदधात् तस्मात् न जनम् ईयान् नान्तम् ईयान् यत् पापानां मृत्युः मन्नुवयानीति सा वा एषा देवता वही है प्राणदेवता वही यह देवता सा वा एषा देवता वही यह देवता जिसकी चर्चा चल रही है सर्वनाम है सा एषा पूर्व में जिस प्राण की चर्चा चल रही है पूर्व परामर्श होता है तत्शब्द जो होता है सा वा एषा देवता वही यह देवता प्राण देवता यही देवता जो पूर्वोक्त प्राण देवता है वही देवता एतासाम देवतानां पापानां मृत्युम् अपहत्य इन देवताओं का कौन देवता बागादि देवताओं का ये जो बागादि देवताओं के जो आसक्ति रूपी पाप मृत्यु है उसको अपहत्य उनसे छीन करके बागादि से अलग करके उसको पाप को अपहत्य उसको अलग करके बागादि में जो पाप जुड़ा हुआ आसक्ति विषय आसक्ति पाप है अपने विषयों के आसक्ति रूपी पाप को एतासाम देवतानां इन देवताओं का जो पाप है इस पाप को विषय आसक्ति रूपी पाप है इसको मृत्यु पाप रूपी जो मृत्यु है बारक है उसको अपहत्य उनसे अलग करके उन बागादि देवताओं से उस पाप को अलग करके यत्र आसाम दिशा मंत तदगव्यां चकार जहां आसाम दिशा मंत इन दिशाओं का जहां अंत होता हो ये जो पूर्वादि दिशा है ना इन दिशाओं का जहां अंत होता हो उस पाप को वहां गमयान चकार वहां पहुंचाया उसने प्राण ने उस पाप को बागादियों से छीन करके उस पाप को वहां से निकालकर बागादि इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए वहां से निकालकर जहां दिशाओं का अंत होता है यत्र आसाम दिशाम अंत इन दिशाओं का इदम शब्द से बोल रहे हैं ये आसाम षष्ठी का बहुवचन है स्त्रीलिंग में आसाम इन आसाम दिशाम इन दिशाओं का अंत हो जाता है जहां तत्गमयान तत् माने तत्र वहां पहुंचा दिया वहां गमयान जगारा वहां पर पहुंचाया कहते हैं पहुंचवाया तद आसाम पापनो विन्य दधात तत् माने तत्र उस दिशा के जहां अंत होता है वहां उस स्थान पर आसाम पापन आसाम देवता नाम इन देवताओं का आसाम माने देवता नाम पाप मान जो द्वितिया का बहुवचन है सभी के पास पाप थे इस बहुवचन का प्रयोग कर दिया इन पापों को श्रोत्र का भी है चक्षु का भी है सभी इंद्रियों का है पाप मान द्वितिया का बहुवचन है पाप मनो इस पाप को पापों को इन देवताओं के पापों को विन्यदधात बीदि अदधात लंग लगा रहे अदधात अदधात ऐसा वहां पहुंचा दिया ये कहते हैं विनी अदधात वहां माने पहुंचा दिया बी और डी दो उपसर्ग हैं अट का आगम है आगे धा धातु का रूप है दधात अदधात बनता है लंगलकार प्रथम बी और डी दो उपसर्ग लगा दिया डी पूर्वक धा धातु स्थापन करने अर्थ में होता है वह स्थापित कर दिया ले जाके कहा जहां दिशाओं का अंत होता है इन इंद्रियों को पापों को लेकर के अविशेष पाप को वहां पहुंचा करके वहां स्थापन कर दिया इधर रहने नहीं दिया ये कहना चाहते हैं क्यों नी पूर्वक धा धातु स्थापन करने अर्थ में होता है बी पूर्वो धा करो त्यर्थे जैसे विधत्ते आएगा तो विधान करना होता है विपूर्वक धा धातु करने अर्थ में डुकरे करने का जो अर्थ होता है वो अर्थ वाला होता है विपूर्वक आएगा तो विधान ऐसा ऐसा आता है विपूर्वो धा करो त्यर्थे अभिपूर्वस्तु भाषण है अभिधान माने कथन करना अभिपूर्वक धा धातु का प्रयोग बोलने अर्थ में होता है धा धातु यदि भी धारण पोषण अर्थ वाला है किंतु उपसर्ग के कारण धातु का अर्थ बदल जाता है विपूर्वो धा करो त्यर्थे अभिपूर्वस्तु भाषण है अभिपूर्वक धा धातु आएगा बोलने अर्थ हो जाता है संपूर्व मेलने जाति संपूर्व मेल सम उपसर्ग पूर्वक धाधा तो होता मिलने अर्थ होता है संधि बोलते हैं ना क्या बोलते हैं हाँ संपूर्वक है इसलिए धाधातु का प्रयोग है वहां माने मेलन अर्थ होता है ऐसा और नी पूर्व स्थापने मत नी पूर्वक धाधातु स्थापन करने अर्थ में होता है यहाँ बी नी अदधात है नी है यहाँ तो वहां स्थापित कर दिया वो पाप को पापों को इन इंद्रियों से छीन करके इस पापों को हटा करके दिशा का जहां अंत होता है इन दिशाओं का जहां अंत होता है वहां पर पहुंचा दिया पाप को ये प्राण सावा ऐसे देवता इस देवता ने ऐसा काम किया प्राण देवता ने कहते हैं नेत वहां से अन्वय लगाना नेत नेत माने अत्यंत भय अर्थ में है मृत्यु से डरा हुआ जो आदमी होगा पाप पापा शक्ति मृत्यु से डटने वाला आदमी है विषया शक्ति से जो डरा हुआ व्यक्ति होता है वह नेत माने अत्यंत भय अर्थ में निपात है नेत मृत्युम अन्वयानी दोबारा मैं इस मृत्यु को प्राप्त न हो जाऊं कौन सी मृत्यु ये विषया शक्ति रूपी जो मृत्यु है आप इसको न अन्वयानी थी अनु अवयानी थी मृत्युम माने पाप रूपी मृत्यु को अनु अव अयानी अयानी जो है ना इणगतो धातु का रूप है उल्लोट लगा उत्तम पुरुष एक वचन अयानी बनता है ई आगे आठ का आगम है अदादि का धातु सब नहीं है ई आगे आठ का आगम जो आठ तुम्हें से पिछा आठ आएगा और नी मेर नहीं लगा ई को गुण हो गया अयादेश हो गया अयानी बन गया अनु और अयानी जोड़ेंगे तो अन्न बयानी बन जाएगा उगार को यह होकर अन्न बयानी मृत्युम न अन्न बयामे नकार लागे जोड़ देना पूर्व से इस मृत्यु को दोबारा प्राप्त न हो जाऊं इस पाप को विषया शक्ति रूप पाप को दोबारा प्राप्त न हो जाऊं ऐसा जो भय वाला व्यक्ति है नेत माने ये भय के कारण क्या होता है अतः ऐसे व्यक्ति को भयभीत जो व्यक्ति होगा उसको क्या होगा जन्म नहीं आत ऐसा कहना न जन्म ही आत जो शास्त्र संस्कार से रहित जने उनके पास न जावे वो यात लिंग लगा रहा है इणगत धातु का रूप है शास्त्र से संस्कार से शास्त्रीय संस्कार रहित व्यक्ति के पास वो व्यक्ति न जाए क्योंकि उनके पास जाने से फिर विषया शक्ति आ सकती है न जन्म यात जो शास्त्र संस्कार से रहित व्यक्ति है शास्त्रीय संस्कार में उसके पास न जाए ऐसा है न अंतम याद दिशा के अंत में भी न जाए दिशा के अंत में पाप को बैठा दिया प्राण ने तो यहां दिशा से क्या लेना है दिशा का अंत तो होता नहीं है ये विभू है अंत होता नहीं कैसे लेना कहते हैं दिशा शब्द का अर्थ शास्त्रीय जनों से युक्त जो देश है उसको दिशा बोलेंगे क्या बोलेंगे जहां शास्त्रीय संस्कार से युक्त व्यक्ति बैठे हैं वो दिशा है और जहां शास्त्रीय संस्कार रहित हैं प्राकृतिक संस्कार के जीवन है वह दिशा का अंत उनके पास छोड़ दिया ले जाके जो शास्त्रीय संस्कार से हीन व्यक्ति हैं उनके पास इन पापों को विषया शक्ति को वहां पहुंचा दिया प्राण ने ऐसा बोलना है यहां दिशा का अंत माने ये दिशा का अंत तो होने वाला नहीं है इसका तात्पर्य समझना पड़ता है कि दिशा माने होता है शास्त्रीय संस्कार से शास्त्रीय संस्कार से युक्त व्यक्ति जहां रहते हैं वो दिशा माने शास्त्रीय ढंग से चलने वाले शास्त्रीय जीवन जीने का है वो दिशा है और शास्त्रीय जनों से बाहर वाला स्थान को कहेंगे दिशा का अंत माने कौन सा स्थान है वो शास्त्रीय संस्कार रहित जन प्राकृतिक जन जहां रहते हैं वहां पहुंचा दिया इसलिए पाप रूपी मृत्यु से डरने वाले डरा हुआ व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए न जन्म याद ऐसे शास्त्रीय जनों माने संस्कार रहित जनों के पास न जाए कुछ संग लग जाएगा फिर विषय शक्ति आएगी इसलिए और नान्तम याद दिशा के अंत में न जाए ऐसे संस्कार रहित व्यक्ति के पास न जाए ये कहा ये यहां कहते हैं भाष्य में कहते हैं सावा ऐसा देवता इति उक्तार्थम सावा ऐसा देवता पूर्व मंत्र में अर्थ कर दिया है उक्तार्थम इसका अर्थ पहले कहा हुआ उक्तम अर्थो यस्य स उक्तार्थ जिसका अर्थ पहले बोल दिया है वही यह देवता पूर्व में इसका अर्थ कर दिया सावा ऐसा देवता वही प्राण देवता के बारे में है एक नंबर टिप्पणी सावा याम प्राप्य असुरा लोष्टवद विनेशु याम देवताम प्राप्य जिस देवता को प्राप्त करके याम द्वितीय का एक वचन याम देवताम जिस देवता को प्राप्त कर प्राप्य प्राप्त करके असुराहा जो असुर लोग हैं ना लोष्टवद विनेशु जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर को मारने जाता स्वयं नाश हो जाते वैसे जिस प्राण को नाश करने के लिए गए असुर स्वयं नष्ट हो गए थे वही है सावा ऐसा देवता वही देवता है ये प्रसिद्धि अर्थ को ले रहा है वही देवता है कहा ऐसा ऐसा से क्या लेना है कहते हैं सा तो हो गया वो प्रसिद्ध देवता और ऐसा माने क्या, अयम आस्य अंतर इति देवैर उपलब्धा देवता, ऐसा अर्थ है। यह वही यह माने समीप का वाचक होता है, तो कौन देवता है, देवताओं ने निर्धारण किया था आश्य अंतर, अयम आश्य अंतर बोला था, ये तो मुख्य भीतर मध्य में है ऐसा कहा था जिसको। देवैर उपलब्धा बाघादि इंद्रियों ने, बाघादि अधिष्ठात्र देवताओं ने प्राप्त किया था जिसको, देवता ये देवता है इतिक्त अर्थ है कहा। ये कहते सावा ऐसा देवता है उक्तार्थम बोल दिया, इसका अर्थ पहले ही बता दिया है। एतासाम बाघादि नाम, एतासाम देवता नाम मंत्र में है उसी का अर्थ कर रहे हैं। एतासाम माने बाघादि नाम देवता नाम पापमानम मृत्युम, पापमानम करते मृत्युम, पापमानम मृत्यु पाप रूपी जो मृत्यु है विषय शक्ति रूपी मृत्यु, उसको स्वाभाविक अज्ञान प्रयुक्त इंद्रिय विषय संसर्ग संसर्ग संसर्ग आसंग जनित नहीं पापना सर्वोब्रियते, कहते ऐसे पाप के द्वारा सारे मर जाते हैं, सारे के मारक है ये पाप, इसलिए मृत्यु कहा इसको, क्यों स्वाभाविक अज्ञान प्रयुक्त, शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, शास्त्रीय संस्कार नहीं है, प्राकृतिक ढंग से चलने वाले जीवन है जिनका, स्वाभाविक जो अज्ञान है, स्वाभाविक अज्ञान के द्वारा प्रेरित जो इंद्रिय हैं, इंद्रिय और विषय के संसर्ग में जो आसक्ति है स्वाभाविक है, ये सिखाना नहीं पड़ता, इंद्रिय और विषय के संबंध से होने वाले जो आसक्ति को, स्वाभाविक अज्ञान प्रयुक्त जो स्वाभाविक अज्ञान है, शास्त्रीय ने स्वाभाविक, शास्त्रीय तो ज्ञान होता है, स्वाभाविक जो अज्ञान है अनादिकाल से चल रहा है अज्ञान, उसके द्वारा प्रेरित जो इंद्रिय विषय संसर्ग आसंग जनित देना, इंद्रिय विषय के संबंध से जो आसक्ति होती है, आसंग से उत्पन्न जो पाप है जनित पाप मना, इस ऐसे पाप के द्वारा विषय आसक्ति रूपी पाप के द्वारा सर्वोमृत सारे मर जाते हैं, इसमें विषय शक्ति होने पर सब मर जाते हैं स्थिति, ऐसा पाप है वो सही वही पाप, अतो मृत्यु, इसलिए वो उसका नाम मृत्यु रख दिया, सबका मारक हो जाता है, यदि विषय शक्ति जिसके ऊपर आ गई वो आखिर मरेगा, वो विषय जरूर मार देंगे इसको, ऐसी स्थिति है। क्योंकि काले सांप का दोष जहर जो है बहुत भयंकर दोष माना जाता है, काला सांप का कृष्ण सर्प जो होता है उसका जहर अति भयंकर माना जाता है, और एक तरफ भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच को विषय को एक तरफ तुलना करना, एक तरफ काले सांप का जहर को तुलना करना, तो दोनों में से कौन बड़ा मारक होगा, माने काला सांप का जहर खतरनाक होता है, मारने वाला होता है, वैसे विषय भी ऐसे है, दोनों की तुलना करके कहते हैं शंकराचार्य विवेक चूड़ा में कहते हैं दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंती भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषापेयम, दोनों को तुलना करके भाष्यकार शंकराचार्य लिखते हैं, दोषेण तीव्रो, दोष में जो है ना काला सांप के जहर की अपेक्षा विषय ज्यादा ज्यादा दोष वाले हैं, बड़ा जहर है ये, दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषाद भी काले सांप के जहर से भी ज्यादा दोष इसमें विषय में है, क्यों कहते हैं विषम निहंती भोक्तार, जहर उसी को मारता है खाने वाले को मारता है, किसको मारता है, काले सांप का जहर जिसने भीतर डाला हुआ मरेगा, किंतु द्रष्टारम चक्षुषाप ये तो आंख से देखने वाले को मारता है, तो विषय ऐसे है जहर देखने वाले से नहीं मारेगा, कटोरी में जहर रखा हुआ है नहीं मारता, किंतु ये विषय जो है द्रष्टारम चक्षुषा द्रष्टारम अभी मार देते हैं, आंख से देखने पर भी मारने वाले हैं, इसे ज्यादा दोष है, काले सांप के जहर से भी ज्यादा दोष इसमें है, यही बोल रहे हैं। ये मृत्यु क्या है तो बताया, ये सावा ऐसा देवता है उक्तार्थ में तो वही है पहले कहा हुआ हो गया, एतासाम बाघादि नाम देवता नाम पापमानम, ये प्राण ने क्या किया, कहते इन देवताओं के पाप को इनसे छीन करके इसे हटा करके दिशा का जहां अंत होता है वहां पहुंचा दिया, बोल रहे हैं मंत्र में कह रहे हैं, कहते हैं एतासाम माने बाघादि नाम देवता नाम पापमानम मृत्यु, मृत्यु क्या है तो कहते हैं उसके अर्थ करते हैं मृत्यु का, स्वाभाविक अज्ञान प्रयुक्त इंद्रिय विषय संसर्ग संसर्ग आसंग जनित नहीं पापना सर्वोम्रियते, सारे प्राणी मर जाते हैं इस विषय शक्ति से, कैसा है स्वाभाविक अज्ञान से प्रेरित होता है, स्वाभाविक अज्ञान अनादिकालीन जो अज्ञान है अज्ञान से होता है विषय शक्ति, अज्ञान के कारण अज्ञान प्रयुक्त इंद्रिय विषय संसर्ग, जो इंद्रिय और विषय के संबंध जब हो जाता है ना उसे आसक्ति हो जाती है विषयों में, इंद्रिय और विषय के संपर्क होने से विषयों की आसक्ति हो जाती है, वो जो आसंग जनित है आसंग से उत्पन्न जो पाप है वो पाप के द्वारा पाप मना सर्वोब्रियते, सभी प्राणी मर जाते हैं, इसलिए इसको मृत्यु शब्द से कहा जाता है इस पाप को, इसे अशक्ति रूपी पाप जो है इसको रहते हैं। सही वही जो पाप है अतो मृत्यु, इसलिए वो विषयाशक्ति रूपी पाप को भी मृत्यु कहा। दो और तीन की टिप्पणी, दो पापमा सा माने पापमा और मृत्यु कहा, मृत्यु माने मृत्यु का प्रयोजक है ये, इसलिए मृत्यु कहा जाता है, मृत्यु का प्रयोजक है यह, विषयाशक्ति होने पर जरूर मरेगा वो, इसलिए मृत्यु का प्रयोजक है, इसलिए मृत्यु कह दिया। तम उस मृत्यु को, तम माने मृत्युम, उस मृत्यु को प्राण ने क्या किया, कहते हैं प्राणाभिमाना विमान रूपाभ्यो देवताभ्यो अभिषिद्य। अब वो देवता प्राण में अभिमान कर गए, अभी किस में कर गए, पहले तो अपने आप विषय में आसक्ति थी उनकी, अब जो प्राण भाव में हो गए वो प्राण, प्राण रूप में चले गए, प्राणात्माभिमान रूपाभ्यो देवताभ्यो, जो प्राणात्माभिमान रूप देवता है उनसे, प्राणात्मा मैंने चार की टिप्पणी कहते हैं, प्राणात्मा अभिमान रूपाभ्य इति प्राणे आत्माभिमानो यासाम, बहुवरी समास करना, प्राण में आत्माभिमान हो गया जिनका, जिन देवताओं का, तद रूपाभ्य ऐसे बहुवरी समास करना, प्राण में है आत्माभिमान जिनका, ऐसे इंद्रियों के पाप को ताभ्यो देवताभ्यो अपच्छिद्य, वहां से उनको निकाल करके पाप को हटा करके, अपच्छिद्य माने अपहत्य, वहां से निकाल कर, पांच की टिप्पणी का सकाशात, उन देवताओं से ऐसा अर्थ कर रहा, अपचिद्य माने अपहत्य, उसका वहां से अपहत्य का अर्थ अपचिद्य है, ऐसा करके उसे उनसे छीन करके वहां से उस पाप को अलग करके, प्राणात्मा अभिमान मात्र तया एवं, अभी यह इंद्रिया किस रूप में है, प्राणात्मा अभिमान मात्र है वो इंद्रिया अभी वर्तमान में, तो छह नंबर टिप्पणी विश्व कहा प्राणात्मा अभिमान मात्र अभिमान एवं इति अभिमान मात्र, अभिमान एवं कोई अभिमान मात्र बोला जाता है, माने यहां मयूर व्यंशकादि, मयूर व्यंशकादि ऐसे सूत्र से समास होता है, जैसे चिद एव चिन्ह मात्रम होता है, इसलिए प्राण एव प्राण मात्रम ऐसा हो जाएगा, यही बोलना है इन्होंने, अभिमान एव अभिमान मात्रम, जैसे चिदेव चिन्ह मात्रम होता है, अभिमान एव अभिमान मात्रम, अभिमान और एव शब्द का समास किया माने मात्र लगा दिया, एव का अर्थ मात्र लगा के समासांत हो गया, बन गया आपका अभिमान मात्रम, प्राणे आत्माभिमान मात्र, प्राण में आत्माभिमान मात्र है जिसका, जिस इंद्रिय का, तत् संबंधी इतिहावत, वो अभिमान संबंधी जो इंद्रिया हैं सब प्राणाभिमान मात्र, उसको प्राणाभिमान मात्र बोला गया, प्राण है वो तस्य भाव तत्ता, मैं उसमें प्राण प्राणाभिमान मात्रता ऐसा आ जाएगा, फिर तृतीयांत हो जाएगा तया, प्राणात्माभिमान मात्र तया एव ऐसा हो जाएगा, स्वस्मिन आत्मत्व अभिमान विषयतया एव इत्यर्थ, माने अपने में आत्मत्व का अभिमान विषयता होने से, न तो उक्ता अभिमान विषयता इति प्रकारार्थ, माने पहले वाले अभिमान का अर्थ नहीं, अभी प्राण में प्राणाभिमान होने से कहते हैं, प्राणाभिमान मात्रतया एव प्राणो अपहंता इति उच्यते, वो प्राण को अपहंता कहा जाता है, मृत्यु का अपहंता कहा जाता है, प्राण को मृत्यु का अपहंता मारक माना जाता है, ऐसा कहा। विरोधादेव तु, माने प्राण भाव में भी रहे मृत्यु भी हो समान नहीं होता, विरोधादेव तु पापमा एवं विदो दुरंगम भवती, जो पाप है ना इस प्रकार के जो उपासक होगा उससे दूर हो जाता है, दूरम गमो भव, दूर होने वाला होता है पाप, विरोधादेव टिप्पण में कहा विरोधादेव एवं वित्वे न पापनो विरोधात्, जो प्राणोपासक हो गया प्राण रूप पहुंचा हुआ है उसके साथ पाप का विरोध है, विरोध होने से तो पाप दुरंगम हो जाता है, उसे दूर जाने वाला होता है पाप ऐसे, तो किम पुनः चकार कहते हैं चलो इनसे हटा करके, इन बागादी इंद्रियों से मुख्य प्राण ने इसको पाप को हटाया, आसक्ति को हटाकर क्या किया, फिर किम पुनः चकार, फिर उसने क्या किया, प्रश्न उठा, तो कहते हैं किम पुनः चकार देवता नाम पाप पानम मृत्यु अपहत्या, ये प्रश्न है, देवताओं के जो पाप है माने बागादि देवताओं के पाप को, मृत्यु रूपी पाप को वहां से अलग करके किम पुनस्कार, फिर प्राण ने क्या किया, ये प्रश्न आए तो कहते हैं उच्यते, उत्तर दिया जाता है, कथन किया जाए, उस सिद्धांत बोल रहे यत्र माने यस्मिन आसाम प्राच्यादि नाम दिशा मंत, जहां यत्र माने यस्मिन जहां आसाम प्राच्यादि नाम, ये जो प्राची आदि दिशाएं हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि दिशा है, दिशाओं का अंत हो जाता है, अवसान हो जाता है जहां, तत्माने तत्र गमयान चकार, वहां पहुंचाया इसको, जहां दिशा का अंत होता है पूर्वादि दिशाओं का वहां पहुंचाया, माने गमन कृतवान इत्यर्थ, गमन करवाया उसको, वहां पहुंचा दिया पाप को, ले जा करके वहां छोड़ दिया, ये बोलते हैं। इसके आगे दिशा का अंत होता नहीं करके माने उत्तर देंगे, फिर आगे इसकी चर्चा चलेगी, टीका देखेंगे। अपहत्य इत्यर्थ पूर्ववत अन्वय कहते हैं, अपत्य का अर्थ पहले जैसा अन्वय किया वैसे अन्वय कर रहे हैं, यहां भी अपसिद्ध अर्थ कर देना माने उनसे हटा करके, अपत्य का अर्थ उनसे हटा करके ये अर्थ आएगा। प्राण देवता चेत पापानम हंती, यदि प्राण देवता पाप का नाश करता है, ये प्रश्न है पूर्वादि का। प्राण देवता चेत चेत माने यदि, यदि प्राण देवता पाप का नाश करता है हंती, सदैव किम न हन्यात, हमेशा क्यों नहीं मारेगा, जो उपासना करने के बाद ही पाप रूप प्राण रूप होने पर मार रहा, पहले क्यों नहीं मारता हो, यदि प्राण देवता पाप को मारने वाला हो तो सदैव क्यों नहीं, हमेशा क्यों नहीं मारता, ये प्रश्न है। प्राण देवता चेत पाप मानम मानती चेत माने यदि, यदि प्राण देवता पाप का नाश करता है तो सदैव किम न स्याद, हमेशा किम न हन्याद, हमेशा क्यों न मारे उसको पाप को। इतिहास में पूर्वाज ने कहा तब तक नहीं मारता जब तक प्राणात्मा अभिमान नहीं होंगे इंद्रिया, प्राणात्मा अभिमान रूपाभ्यो देवताभ्यो अवसिद्ध कहा, जो प्राणात्मा अभिमान देवता है ना उनसे निकाल करके, जब तक बाघादि में अभिमान करके बैठे हैं तब तक नहीं आता है, उस मृत्यु को नहीं लेगा, जो प्राण भाव के प्राण के शरण में आएंगे तभी होगा, जिसने पहले पाप को वहां से हटा दिया था, हटाने पर ही तब होगा, प्राण भाव में इंद्रिया जाए शरण में जाए तभी हटाएगा, ये कहा। एक वाष्य में प्राणात्मा अभिमान रूपाभ्यो देवताभ्य अभिषिध्य अपहत्य प्राणात्मा अभिमान मात्रता एव प्राणो इत्यादि कहा था। ठीक है, हम कहते हैं भवतु प्राणो बाघादि नाम पापनो अभवंता, चलो मान लेते हैं पूर्वादि कहता है प्राण जो है ना बाघादि नाम पापनो अपहंता भवतु, बाघादियों का जो पाप है उसका अपहंता हो जाए प्राण, ठीक है। विदुषस्तु की मैं आया था, उपासक को क्या मिलेगा, विदुषा माने उपासक, यही है आठ की टिप्पणी है, उसको क्या मिलना है विदुषा, विदुषा इत्यादि उपासक से उपासना का किम फलम लब्धम, उपासक को उपासना का क्या फल मिलेगा इसमें, ये अर्थ आया, तो उसको क्या मिलता है ये प्रश्न उठा। ऐसा शंका करके विरोधादेव तू कहा, अरे बाबा जब प्राणात्मभाव विद्वान पहुंच गया, उपासक पहुंचा हुआ है देहाभिमान को परित्याग करके, तो फिर वहां पाप होना संभव नहीं है, ये विरोध है, यही कहा विरोधात एव तू पाप मा एवं विदो दुर्गम बहुत ही, इस प्रकार से जानने वाला जो व्यक्ति होगा प्राणोपासक होगा उससे मृत्यु दूर जाने वाला हो जाता है, यही है। किम पुनः चकार देवता नाम पापान मृत्यु में प्रश्न था, फिर देवताओं के पाप को वहां से अलग करके फिर क्या किया प्राण ने, शंका है तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर देना है। ठीक है, अनंत आकाश देवतात्वात् दिशाम अंताभावात् यत्र आसाम इत्यादि अयुक्तम, जो यत्र आसाम दिशाम अंत इत्यादि मंत्र में जो है अयुक्त है पूर्वादि कहता है, यत्र आसाम दिशानाम अंत दिशाम अंत तद गमयांचकार, जो मंत्र में है ये गलत है पूर्वादि कहता है, ठीक नहीं है। अनंत आकाश देशत्वात् आकाश अनंत है कि अंत वाला है, तो जितने बड़ा आकाश है उतने पूरा में दिशा है, तो दिशा का अंत कहां होता ही नहीं, तो उस पापों को उस पाप को दिशा के अंत में पहुंचाया प्राण ने कहा ना बनता नहीं है, क्यों दिशा व्यापक है, ये पूर्वादि बोलता है। अनंत जो आकाश है जिसका अंत नहीं होता आकाश का, अनंत आकाश देशत्वाद, जितने आकाश का देश है ना उतना ही देश होता है दिशा का, आकाश के बराबर है विभू है ऐसा दिशा, अंताभावात ऐसे दिशाओं का अंत नहीं होता, तो दिशा अंत गमयांचकार कैसे बोला, यही है अभावात। यत्र आसाम इत्यादि जो मंत्र में था यत्र आसाम दिशा अंत तद गमयांचकार जो लिखा है ये कैसे होगा, अयुक्तम ये ठीक नहीं है, इति संकते पूर्वादि शंका करता है, जो दिशा का अंत होता ही नहीं तो दिशा का अंत में कैसे पहुंचाएगा पाप को प्राण, ये प्रश्न है। चार नंबर की टिप्पणी है इधर, अनंत आकाशो देशो अधिष्ठानम आश्रय आसाम, अनंत जो आकाश है वही देश है अधिष्ठान है आश्रय जिनका, जिनका दिशाओं का आश्रय क्या आकाश, वो आकाश कैसा है अनंत है, तो अनंत आकाश जिसका आश्रय है वो दिशा भी अनंत है, तो उसका अंत कैसे होगा, जो कि प्राण इस मृत्यु को यहां से ये बाघादि इंद्रियों से निकाल करके दिशा के अंत में पहुंचाएगा प्राण को, कैसे बनेगा, अंत है नहीं दिशा का, ये पूर्वादि का कहना है। तथा अनंत आकाश देशव्यापित्वात इति आवत, माने अनंत जो आकाश है ना वो देश को व्यापक व्यापी है, दिशा पूरे आकाश में व्याप्त है दिशा, और आकाश अनंत है तो दिशा भी अनंत है, अंत नहीं होता, तो उसमें कैसे अंत बोल दिया, ये शंका आ गई। नौनु करके शंका है तो आगे उत्तर देंगे भाष्य में कहा नौनु। एक उच्चते वाला कहां गया, ठीक है उच्चते कहां चला गया, अच्छा नानो दिशा, अच्छा नानो दिशा नास्ति दिशा अंत कथम अंतगतवान इति उच्यते, यही उच्यते यहां है। नानो नास्ति दिशा अंत, दिशा का अंत तो है नहीं, तो कथम अंतम गमितवान, फिर यत्र आसाम दिशा नाम अंतम तद गमितवान, ऐसा कैसे बोल दिया, वहां पहुंचाया प्राण ने कैसे कहा, दिशा का अंत तो है नहीं, ऐसे कहने पर उच्यते ग्रंथ से सिद्धांति उत्तर देते हैं। श्रौत विज्ञानवत् जनावधि निमित्त कल्पितत्वा दिशाम, कहते देखो श्रौत विज्ञान शास्त्रीय ज्ञान कर्म से संस्कारित जो जन होंगे ना, उसके अवधि को लेकर के वो लोग जहां बैठे हैं उसको अवधि के लिए निमित्त करके दिशा होता है, दिशा की कल्पना होती है। दिशा माने यहां है जहां शास्त्रीय जन रहते हैं वो है दिशा, शास्त्रीय संस्कारी जन वो दिशा है, जहां शास्त्र संस्कार से रहित है वो दिशा का अंत है, ऐसे जनों के पास पहुंचा दिया। जो प्राकृतिक जीवन जिनका है, शास्त्रीय जीवन नहीं है, वो दिशा का अंत है। दिशा माने शास्त्रीय जीवन में चलने वाले व्यक्ति, या दिशा शब्द से कहा गया इस कंडिका में, ऐसा समझना ही कह रहे हैं। ये कहते हैं उच्चते श्रौत विज्ञान व जनावधि निमित्त कल्पितत्वा दिशाम, श्रौत विज्ञान से युक्त जो लोग हैं, श्रौत विज्ञान वाले जो लोग हैं, शास्त्रीय विज्ञान वाले जो लोग हैं, उनके अवधि निमित्तक होता है कल्पित होने, दिशा का कल्पना इनको लेकर के होती है। जहां शास्त्रीय जन रहते हैं, शास्त्रीय संस्कार से युक्त जन है, उन लोगों को लेकर के दिशा कहा गया। जहां शास्त्रीय संस्कार रहित जन है वो दिशा का अंत, ऐसा मानना है यहां। तद विरोधी जन अध्यूषित, वो शास्त्रीय संस्कार रहित जो जन का निवास है, अध्यूषित मान निवास, निवास देश है, एवं देशो दिशा अंत, ऐसे दिशा को अंत बोला जाता है। ऐसा जहां प्राकृतिक जन रहते हैं, मान शास्त्रीय संस्कार रहित है, वो दिशा का अंत है, वहीं पर यह विषयाशक्ति वहीं होती है, वहीं पहुंचा दिया विषयाशक्ति कहते हैं। देशांतरो अरण्यम यदवत इति अदोष, जैसे देशांतो अरण्यम बोला जाता है, दिशा का अंत में जंगल होता है बोल दिया, क्या बोला, तो दिशा का अंत होता नहीं तो कैसे बोलना, माने वो दिशा शब्द गांव, गांव को लेना पड़े, देशांतो अरण्यम बोला जाता, देश के अंत में जंगल मिलेगा बोलेंगे तो देश माने क्या लेना, वहां गांव। इसी प्रकार यहां भी अर्थ करना पड़ेगा, यहां दिशा का अर्थ शास्त्रीय संस्कारों से युक्त जन जहां है वो देश है, दिशा है उसके, वो जहां शास्त्रीय संस्कार नहीं है, प्राकृतिक संस्कार से जीवन वाले हैं, वो दिशा का अंत है, वही विषय शक्ति होती है, वही पहुंचा दिया, ये कहते हैं। ये कहा देशांतो अरण्यम इति यद्वत इति अदोष, कहा जैसे देशांतो अरण्यम बोलते हैं तो दिशा का अंत तो होता नहीं, फिर भी वहां देशांतो अरण्यम बोल दिया जाता है, दिशा का अंत बोला जाता है, अरण्य जंगल, जब गांव समाप्त होता है तो जंगल, ऐसा बोला जाता है। इसी प्रकार यहां भी दिशा माने होता है शास्त्रीय जन संस्कार निवासी देश, और उससे रहित देश जो होगा वो दिशा का अंत है। दो नंबर की टिप्पणी है यद्वत, यथा देशांतो अरण्यम विधि प्रयोग है, जैसे प्रयोग होता है देशांतो अरण्यम, देश का अंत पर अरण्य होता है, ऐसा बोला गया, देश का अंत तो नहीं है, बीच में अरण्य होता है देश में, तो कहेंगे नहीं, यथा देशांतो अरण्य विधि प्रयोग है, वृक्ष समुदाय विशेष शून्य भाग हो देश शब्द उच्चते, जहां वृक्ष समुदाय का शून्य भाग होगा उसको देश कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा, जहां वृक्ष का समुदाय नहीं है ऐसे स्थान को देश बोला जाएगा, और जब देश हो गया खाली भूमि ऐसा देश हो गया, और आगे अंत हो जाएगा जंगल, वृक्ष समुदाय जैसे बोला जाता है, यही कहा। तथा उसी प्रकार दिशाम अंत प्रयोग, यहां दिशाम अंतम गमया चकार ऐसा लिखा हुआ है, यहां मंत्र में ऐसा है, ऐसा कहा है, दिशामंत प्रयोग है, दिशामंत प्रयोग में भी शास्त्रीय ज्ञान कर्म संस्कृत जन विलक्षण जन शून्यो देशो दिक् शब्दार्थ, ये कहते हैं। तो शास्त्रीय ज्ञान कर्म संस्कृत जन जो होगा ना उसे विलक्षण जन से शून्य देश, विलक्षण जन नहीं है मानी शास्त्रीय जन से युक्त देश को देश कहा गया। शास्त्रीय ज्ञान कर्म संस्कृत जन विलक्षण जन शून्य माने शास्त्रीय ज्ञान कर्म से संस्कृत जन से विलक्षण जो होगा, विलक्षण होगा कौन? प्राकृतिक जन, उससे शून्य देश होगा। कोई शास्त्रीय संस्कार युक्त जन जहां बैठे होंगे उसको दीक्ष प्रकार था यहां इति अदोष, ऐसा अदोष है कहा। उक्त विवक्षया दिशा अंतस्य अनुपत्ति लक्षण दोषो न, इसलिए इस विवक्षा से लेकर के दिशा का अंत शब्द की यहां अनुपत्ति नहीं है। दिशा माने शास्त्रीय जनों से युक्त देश है, शास्त्रीय संस्कार से रहने वाले देश भाग को दिशा कहा जाएगा, या अशास्त्रीय ढंग से चलने वाले देश होगा उस दिशा का अंत माना जाता है, ये बताया आगे। तत्तत्र तत् मंत्र में तत् है माने दिशा मंत्र तद गमयांचकार ऐसे लिखा है मंत्र में, तद आसाम पापड़ो दिन्यदधात ऐसा लिखा है। तत् माने तत्र, वहां जहां दिशा का अंत होता है वहां गमयित्वा पहुंचा करके, तीन नंबर टिप्पणी है ना इधर गमयित्वा, तत्र यथोक्त दिशा मंते तत्थ जने इत्यर्थ, माने जहां दिशा कहा है शास्त्रीय जनों से युक्त संस्कार से युक्त व्यक्ति जहां रहते हैं वो दिशा है, यथोक्त दिशा के अंत में ऐसे शास्त्रीय जन रहित जो देश होगा वो अंत में तस्थ जने माने प्राकृतिक जन जहां बैठे होंगे ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया ये कहते हैं। तत्र गमयित्वा आसाम देवता नाम पापमान, इस देवताओं को जो पाप था विषय शक्ति थी इनमें इनका, इति द्वितीया बहुवचनम, ये पापमान जो है ना ये द्वितीया का बहुवचन है, पापों को ऐसा अर्थ करना, मंत्र में पापमान शब्द है पापमान, पापमान माने द्वितीया का बहुवचन, इन पापों को द्वितीया बहुवचन है कहा। बी ने अदधात माने बी का अर्थ विविधम, नाना प्रकार से वहां स्थापित कर दिया, न्यग भावे न अदधात माने स्थापितवती देवता, प्राण देवता स्थापितवती, प्राण देवता ने स्थापित कर दिया वहां, शास्त्रीय संस्कार रहित जनों के पास पहुंचा दिया उनको, वही दिशा का अंत वही है यहां। प्राणात्मा अभिमान शून्यु अंतजनेशु इति माने ये अर्थ आएगा जहां प्राणात्मा अभिमान नहीं है, जहां मनुष्याभिमान लिए बैठे हैं यही होता है दिशा का अंत। प्राणात्मा अभिमान शून्यु, प्राणात्मा अभिमान से रहित अंत्यजनेशु, जिसको अंत्यजन बोला जाता है प्राकृतिक जनों को अंत्यजन कहते हैं, पामर जनेशु जो पामर जन है केवल पशुवत जिनका जीवन है उनको पामर कहा जाता है, अपने में ढंग का आहार विहार रहन सहन इतना पशु भी जानते हैं, इतने मात्र ज्ञान जिनको पामर बोला जाता है, शास्त्रीय संस्कार रहित यही है। प्राणात्मा अभिमान शून्यु, जहां प्राणात्मा अभिमान नहीं है, मैं प्राण हूं ऐसी उपासना नहीं है, मैं मनुष्य हूं ऐसी भावना में जो बैठे हैं यही है। प्राणात्मा अभिमान शून्यु अंत्य जनेशु, जो अंत्यजन है नीच जन है पामर जन है उनमें, इति सामर्थ्यात ऐसे सामर्थ्य से इंद्रिय संसर्ग जो ही स माने पापमा, वो जो पाप जो है ना इंद्रिय संबंध इंद्रिय विषय के संबंध से उत्पन्न होता है वो पाप, सामर्थ्यात दो नंबर टिप्पणी में कहा। अयम अर्थो अन्यथा रूपत्या गम्यते, ये जो अर्थ है ना या अन्य प्रकार से घटना नहीं, दिशा का अंत घटना नहीं है तो दिशा का अंत से यही लेना पड़ेगा, अन्यथा रूपत्या अन्य प्रकार से ये अर्थ होगा, जहां पर शास्त्रीय संस्कार रहित जन है वही है दिशा का अंत है, पामर जन जहां रहते हैं दिशा का अंत वही है, वहां पर ले जाकर के स्थापित कर दिया देवता ने कहा। इंद्रिय संसर्ग जो ही स स माने पापमा, इंद्रिय विषय के संबंध से उत्पन्न होता है पाप विषय शक्ति, इति प्राण प्राणी आश्रित है अवगम्य, प्राणी में आश्रित है कहां है, प्राणी में आश्रित है, इस विषय शक्ति किसमें आश्रित है, प्राणी में, जो इंद्रिय विषय का संपर्क करके प्राणी में आश्रित है पाप। तत् तस्मात इसलिए तम अंतिम जनन न याद, उस अंतिम जन के स्थान में न जाए जहां अंत्यजन रह रहे हो, तम अंतिम नेयात ऐसा है नैयात, अंतिम नैयात ऐसा मंत्र में माने उस अंत्यजन जहां बैठे हो, पामर जन जहां बैठे हो वहां न जाए, वहां न जाए, न गच्छेत नैयात माने न गच्छेत वहां न जाए, ऐसा तीन नंबर की टिप्पणी। तस्मात यस्मात तत्र बागादिनाम पापानम प्राणो विनद्यात्, जिससे कि देखो उस स्थान पर जो दिशा का अंत है जहां पामरजन बैठे हैं वहां बागादियों के पाप को प्राण ने वहां स्थापित कर दिया है, तस्मात इसलिए उस स्थान पर न जाए, तो अंत्यजन जहां बैठे हैं उस स्थान पर न जाए, यही है। तस्मात तम अंतिम जन्म न याद न याद वहां न जावे न गच्छत माने संभाषण दर्शनादि वीर न संसृजेत। उनके साथ बोलना जो पामर लोग हैं और दर्शन करना आदि ऐसा काम न करे। क्यों? उनके साथ बोलना चालने लगे तो पाप आ जाएगा आपके पास, विषया शक्ति शुरू हो जाएगी। क्यों? संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, दोष गुण जो होते हैं जैसे संबंध होता है उसी तरह से आ जाते हैं। अच्छे व्यक्ति के संग मिल जाए तो अच्छा गुण आ जाएगा, दुष्ट व्यक्ति के संबंध होगा तो दोष आ जाएगा। क्योंकि पामर्जन के साथ संबंध हो तो विषया शक्ति आप में भी आ जाएगी, इसलिए वो जगह में न जाए जहां अंत्यजन बैठे हैं, ऐसा कहा। नगद तत् संसर्गे पापमा संबंध कृत सात, उन अंत्यजन के साथ संबंध करने पर, तत् माने अंत्यजन, तत् संसर्गे अंत्यजन के साथ संबंध प्राप्त करने पर पापमा संसर्ग कृत सात, पाप के साथ भी माने विषया शक्ति से संबंध क्रिया हुआ हो जाता है, जरूर आएगा। इसलिए पापमा श्रय विषय, वो जो अंत्यजन है पाप का आश्रय है, पाप वहां रहता है अंत्यजन में, पामर्जन में, इसके लिए उसके पास न जाए, वहां न जाए, यही अर्थ है कहा। तज्जन निवासम चा अंतम दिगंतम शब्दवाच्यम न याद, और उनका निवास स्थान पर भी न जाए, उनके साथ संपर्क भी न करे, और उन जनों का जो निवास होगा जहां दिशा का अंत कहा, यहां मंत्र में क्या कहा, जहां असंस्कारी लोग रहते हो ऐसे स्थान पर भी न जाए, ठीक कहते हैं। तज्जन निवासम च अंतम, अंत माने यहां दिशा का अंत माने वही उन जनों का रहने का स्थान जो पामर जन रह रहे हैं, प्राकृतिक जन है, शास्त्र ज्ञान नहीं है जिनको, ऐसे लोगों के जो निवास स्थान है वहां भी न याद, ये कहा। तज्जन निवासम से अंतम माने दिगंतम, दिगंत है वो, दिगंत शब्दवाच्य, दिग का अंत शब्दवाच्य है वो, वहां भी न जाए, न याद न जाए, माने जन शून्य में भी जन्म तद्देश वियुक्तम इति अभिप्राय, माने ऐसे भी हो वो जन नहीं हो वहां तब भी न जाए, ऐसा कहते हैं। जन शून्य में भी जन्म तद्देश वियुक्तम इति अभिप्राय, उस देश को छोड़ दिए हो जिन्होंने, उनके पास भी न जाए, कहा। नेत इति परिभयार्थे निपात, नेत है वहां मंत्र में, ये अत्यंत भय के लिए निपात है, ये निपात है, अव्यय है ये नेत, अत्यंत भय परिभयार्थे, आचार्य के रूप में बोलते हैं परिभयार्थे, अत्यंत भयार्थ में है ये। क्यों? इत्थम जन संसर्गे पापानं मृत्युम अन्वयानी, इन जनों के साथ संबंधों पर पाप रूपी मृत्यु से मैं जुड़ जाऊंगा, पाप के साथ मिल जाऊंगा, ऐसा डरने वाला व्यक्ति उनके पास न जाए, उस देश में भी न जाए, उन व्यक्ति के साथ जहां बैठे वहां भी न जाए, उस व्यक्ति के साथ संबंध भी न करे, और उस देश में भी न जाए जो पामर्जन बैठे हों, वही दिशा का अंत है वो, ये कह रहे हैं। ये कहा इत्थम जन संसर्गे पाप मानव मृत्युम अन्वयानी, इस प्रकार जो शास्त्र रहित संस्कार रहित जो जन है उनके संसर्ग जो दिशा का अंत कहा, उस पाप को मृत्युम पाप रूप मृत्यु को न अन्नवयानी मैं प्राप्त न हो जाऊं, ऐसे भयभीत होकर के बोला मैं दोबारा इसको प्राप्त न हो, मृत्यु को विषया शक्ति को प्राप्त न हो जाऊं, ऐसा नहीं। अनु अव अयानी ऐसा पदच्छेद करना, दो उपसर्ग हैं अनु और अव, अन्नवयानी में ऐसा है अनु अव अयानी, अयानी होता है इणगत धातु, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन धातु का इकार है, नीप का नी आदेश हो जाएगा, मेरनी लग जाएगा, अदादि का धातु है सबका लुक होगा, और आठ उत्तम से पिक्चर आठ का आगम आ जाएगा तो बन जाएगा ई आनी हो जाएगा, क्या होगा गुण हो गया सार्वधातु का अर्धातु ए बन गया, अयादेश हो गया, अयानी बन गया, अयानी अनु अव उपसर्ग है लग जाएगा, अन्न बयानी ऐसा बन जाएगा, ये कहा अनु अव अयानी माने अनुगच्छेयम, अतिथ्य अनुगच्छेयम कहते हैं, अयानी इति अनुगच्छेयम न जाऊं वहां दोबारा न जाऊं उस देश में पाप वाले देश, इतम भीतो इस प्रकार डरा हुआ व्यक्ति न जन्म अंतम से याद, जन्म भी न जाए, जन का वो अंत देश में भी न जाए, जहां पामर देश निवास करते हैं वहां भी न जाए, पामर व्यक्ति कहीं बैठे हो उनके पास भी न जाए, व्यक्ति के पास भी न जाए, पामर व्यक्ति यदि ऐसी देश में आ गए हों उनके पास भी न जाए, और उनके जहां बैठे हों उस देश में भी न जाए, यही अर्थ है। क्यों? दोबारा पाप का संबंध होने का खतरा है, भी तो न जन्मअंतम से याद, जन्म जनों के अंत में मैं जाऊं, उन जनों के साथ संपर्क भी न हो, उनके जन का निवास जहां होगा उसके साथ भी संबंध न हो, ऐसे प्रार्थना करता है, पूर्वेण संबंध, इस प्रकार पूर्व के साथ संबंध करना, ये आप लगा देना, कहा न जावे ऐसा अर्थ है, ये कहा। ठीक है, फिर करेंगे, समय हो गया है, यह रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। शिष्यते।